سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع ستارے جو قسم آئے جڑے لہے تہاں جو ہی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکی بھلو اے نکی بے راہو ہلو اے نکی نفس جی صدقاں گالائیں دو آئے ہی قرآن رگو وہی آئے جو موکلو ویندو آئے انکے ڈاڑھے سگھوارے سیکھاریو آئے جو زور وارو آئے کوئی اوہو سدھو بیٹھو اے وہ آسمان جے متھائیں کنارے تے ہو وری ویجھو تھیو کوئی ہیٹھ لتھو کوئی بن کمانن جے تری وٹھی ہوئی یا انہ کھانب تمام ویجھو ہو کوئی اللہ جے بانے داں پیغام پہنچایا آئیں جے کی پہنچایا آئیں جے کی پیغمبر جے دل ڈٹھو سو ان کوڑ نہ جاتو جیکی پیغمبر ڈسندو آئے تہ میں ان سا جھگڑو چھوکند آئے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اَيْنْ بے شک انہی ملائک کے انہی محل بیو بھیرو سندس اصلی صورت میں ڈٹھو ہوائیں سدرت المنتحاوت ان وٹ رہن جو بہشت آئے جہمال سدرہ کے انہی تھے ڈھکیو جہیں ڈھکیو تھی پیغمبر جی اکھ نکی لڑی اے نکی حد کھاں لنگی بے شک کے وجو نشانیوں پہنجے پالن ہار جو ڈٹھائیں. افرائیتم اللات والعزہ ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى لات عزا کے ڈھو اتو ٹی منات کے بھا لائے پٹ آئن اللہ لائے دھیروں یہ ورہاگ ان محل بے انصافی وارو ہے یہ سب رگا نالا جہاں پان جے پیون ڈاڈن مقرر کیا ہن اللہ ان جی ثابتی جو کو دلیل نازل نہ کیا ہے یہ رگو گمان تے ہلندا ہن جیکی سندن جی سد کن تہتے بھی بے شک سندن پالن ہار کھا وٹن ہدایت آئی آئی مہو جیکا سد کندو آئے سا کھیس ملندی چا پوئی ہو جگ ہی جگ اللہ جو آئے وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يغني من الحق شيئا اي آسمانن میں کیترائی ملائک آہن جن جی پارت زرے جیترو بھی نفو نہ کندی پر اللہ جے موکل دین کھاں پوئے جہ لائے گھرے اے راضی تھی بے شک جے کی آخرت کے نہ منیندا ہن تے ملائکن تے دھیرن جا نالا رکھندا ہن کھین ان گال جی کا خبر ناہے رگو گمان تے ہلندا ہن بے شک گمان حقیقت جے سنانن میں کچھ بھی نفو نہ دیندو آہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى کوئی اے پیغمبر انہیں کھا منہ موڑ جے اساں جے یاد کرن کھا منہ پھیرایو دنیا جی حیاتی کا سوائے بیو کی نہ گھریائیں۔ یا سندن علم جی پجانی آہے، بے شک تنجو پالنہار انہیں کے چنگی طرح جاندڑ آہے، جے کو سندس وات کھاں بھلو این جے کو سدھے رستے ہلو تین کھیب وہ چنگی طرح جاندڑ آہے۔ جے کی آسمانن میں آہے این جے کی زمین میں آہے، سو اللہ جو آہے تا جن بچھڑا کم کیا تن کے انن کمن جے کرے نیٹ سزا دے، این جن چنگائیوں کیوں تن کے بھلائے جو بدلو دی۔ جے کی نندھن گناہن کھاں سوائے ورن گناہن این بے حیائے کھاں پان کے بچائیں داہن، بے شک تن جو پالنہار انن لائے ولی بخشش وارو آہے، وہ اماں کے چنگوں جاندڑ آہے جدے اماں کے زمین اماں پیدا کیائیں، ای جدے امی پہنجن ماؤن جے پیٹن میں بار ہو تہ کرے امی پان کے نہ سارایو۔ اللہ انہی کے چنگی طرح جاندڑ آہے جے کو پرہیزگار تھیو۔ افرائیت الذی تولا واعطا قلیلا واکدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چا پوئے ڈٹھو اتھئی انہیں کے جے کو پھریو این تھورو مال دنائی این سخت دل تھیو، وٹس گجھ جی خبر آہے چھا جو جن کو وہ سب کچھ اکھن سا ڈسندو آہے، انہیں جی خبر کھیس نہ ڈنی وئی چھا جے کی موسیٰ جے صحیفن میں لکھل آہے این جے کی ابراہیم جے صحیفن میں آہے جے اللہ جے حقن کے پورو کیو، یہ حکم تک کو بار کھندڑ کہیں بیے جے گناہ جو بار نہ کھندو، این تا مانو کے رگو اوہائی کمائی ملندی جے کا کیائیں، این تا سندس کمائی جلد ڈٹھی ویندی، وری کھیس تمام پورو بدلو انہیں کمائی موجب ڈنو ویندو، ای تا تنجے پالنہار داہ موٹن آہے، ای تا انہ کھلایو این رواریو، ای تا انہ ماریو این جیاریو، ای تا انہ اللہ نر این مادی جوڑو جوڑو بنایو، منی جے ہک پھوڑے ماں جنہیں گبھیرن میں ہاریو ونے، ای تا انہ تے اوہو بیو بھیرو پیدا کرن لازم آہے، ای تا انہ آسودو کیو این موڑی دنائی، ایت اوہی شیرا تارے جو پالن ہارا ہی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا وأبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا آية السجدة ऐं त हुन पहिरीं आद खे नास कयो ऐं समूद खे बि पोइ उन्हनि मां कंहिं खे बाक़ी न छॾियई ऐं उन खां अॻु नूह जी क़ौम खे बि हलाक कयई छो त उहे ॾाढा ज़ालिम ऐं तमाम हद खां लंघियल हुआ ऐं शहर ऊंधे कयल खे हेठि उछलियई पोइ उन खे ढकियो जंहिं ढकियो पोइ पंहिंजे पालणहार जी नेमतुनि मां कहिड़ी में शक थो करी हीउ पैगम्बर अॻियुनि डेॼारींदड़नि जे जिन्स मां हिकु डेॼारींदड़ आहे वेझी अचण वारी क़यामत वेझी आहे उन खे अल्लाह खां सवाइ को ज़ाहिर करण वारो कोन्हे हिन ॻाल्हि खां ताजुब कंदा आहियो छा ऐं खिलंदा आहियो ऐं न रुअंदा आहियो ऐं अवीं रांदि कंदड़ आहियो पोइ अल्लाह खे सजदो करियो ऐं इबादत करियो।